tak jak Grzesiek Ciechowski śpiewał przed chwilą. Za bardzo patrzymy na mamonę. Za bardzo patrzymy na to, co możemy sobie kupić za jakieś pieniądze. Że zarobimy w jakiś tam sposób. Niekoniecznie uczciwie. Tak się obawiam, że za bardzo patrzymy na te mamony, a za bardzo na te trzy podstawowe wartości. Mhm. Czyli uczciwość, przyzwoitość, rzetelność. Mhm. Jakby tak spojrzeć inaczej. Co jest najważniejsze w życiu? Żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Mhm. Ale jak patrzymy na mamonę, to ci inni ludzie z ich krzywdą przestają być ważni. Już ich nie widzimy. Ważna jest ta mamona, dla której śpiewamy tę piosenkę. Mhm. A tak naprawdę ważna jest uczciwość, przyzwoitość, rzetelność. Żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Mhm. Nie chodzi o to, żebyśmy nie zrobili jakichś pieniędzy. Jeżeli jesteśmy mądrzy, jeżeli jesteśmy mądrzy, ale też uczciwi, to nie ma problemu. Zarabiajmy te pieniądze. Mhm. Ale nie bądźmy nieuczciwi, nieprzyzwoici i nierzetelni. Postępujmy właściwie. Takie najprostsze wartości. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Też ci dziękuję, Darku, że robisz takie audycje. Dziękuję. Robimy. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię serdecznie. To takie były słowa jakby wykute z granitu, prawda? Trzy słowa. Rzeczywiście bardzo ważne, potężne słowa. Ta piosenka nie jest z granitu. Ale pomyślałem o tym, że skoro dzisiaj ten ambaras się pojawił jako inspiracja, to może niech on jeszcze raz się pojawi. Ale też pamiętając o tym, że to słowo jest takie, jakby to nawiązać do tego, co Ronald powiedział. Uczciwość, rzetelność, przyzwoitość. Tu pewnie tego nie ma w tej piosence, zwłaszcza w tej wersji. Ale tutaj jest otwarcie się na innego człowieka. Tu jest coś takiego, co jest prawdziwe. To jest coś takiego też, co nie pozwala popatrzeć na innego człowieka jako na instrument, przedmiot. W tym jest lekkość, w tym jest wdzięk i w tym jest poezja. No to może posłuchajmy jeszcze jednej wersji tej pięknej piosenki. Ta piosenka Ireny Santor to była wersja może bardziej właśnie granitowa, a ta jest motylkowata. I to jest Barbara Kraftówna i to jest Jeremi Przybor. Serce tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten walc. Czy mną serca olśnienie owładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten walc, cudny walc, o mora? Czy to walca czar, czy to walca, czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma, ty czy walc, ty czy walc, o mora? A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię za tobą? Czy walcem? O bara, kela bara. Czy można panią prosić? Dziękuję, można. To dziwne. Pan tańczy nie dotykając ziemi. Tak? Cały czas na moich nogach. A wcale mnie to nie boli. Bo to może amor. ten helikopter miłości unosi się nade mną i podtrzymuje mnie pod pachami. Boże. Inaczej nie sposób tego wytłumaczyć, proszę pani. Tak. Echo balu przebrzmiało, sopran, skrzypiec i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. I leciutko na palcach przy orkiestrze jak mgła z tobą tańczy i tańczy wciąż walca. I to właśnie jest Aubara. Bo to walca czar sercu przyniósł podwójny dar. Amor skrzydła ma dwa, jedno ty, drugie walca Aubara. Gdy się skończył bal, obu mi jest tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą i walcem Aubara. Ja próbowałem połączyć tę piosenkę z tym, co powiedział Ronald. Wiem, że to mi się nie udało. To trudno. Mieliśmy przygotowaną akurat tę piosenkę. No ale ten ambaras jest tutaj na miejscu. Takie słowo, które warto przypominać, ratować. Bo ono jest bardzo piękne i może... No bardzo wprowadzi trochę poezji do naszej zalanej hejtem rzeczywistości. Pani Ania, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja chciałam przypomnieć mi również, przypomnieć takie słowo jak słowo empatia i powiedzieć też, jak ważne jest ono w naszym funkcjonowaniu pomiędzy ludźmi. I też chciałam podziękować panu za jedną audycję sprzed kilku lat, kiedy była omawiana książka Patrzeć prosto w oczy, czy Spójrz mi prosto w oczy, która dotyczyła dzieci z zespołem Aspergera. Tak, dziękuję pani bardzo. Właśnie po tamtej audycji rozpoczęłam działania, które pomogły mi ostatecznie postawić diagnozę mojego syna. W tej chwili jesteśmy po 3-letniej terapii, ale właśnie wszystkie dzieci z zespołem Aspergera, przez to, że nie we wszystkich sytuacjach potrafią prawidłowo odczytywać to, co się dzieje w ich otoczeniu, z tego powodu mają ogromne trudności i no, ogromne też cierpienie. I obserwując dzisiejsze społeczeństwo, też widzę, że zaczyna nam coraz bardziej tej empatii brakować. I tak sobie myślę, że jeżeli jej naprawdę zabraknie, to wszyscy zaczniemy mocno cierpieć i nasze życie stanie się naprawdę bardzo trudne. Dlatego myślę, że o tym słowie warto przypominać. No i też pozwolę sobie wykorzystać ten moment, żeby podziękować za tamtą audycję, bo myślę, że gdyby nie tamta audycja, to do dzisiaj byśmy dalej popełniali błędy, które popełnialiśmy, zanim została postawiona prawidłowa diagnoza. Ale nagroda, dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. I wtedy też jechałam do Gdańska do domu i teraz też jadę do Gdańska do domu, także jakiś taki niesamowity zbieg okoliczności, dlatego musiałam zadzwonić. Dziękuję, jestem wzruszony. To wie pani, no to piękne słowa. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, dobrej nocy. Proszę uściskać swoich i szerokiej drogi życzę. Bezpiecznej. No to co by teraz mogło być? No może ta piosenka to ona jest empatyczna. Dobrze, niech że tak będzie. Jedna z moim zdaniem najpiękniejszych polskich piosenek w ogóle. I też ma w sobie lekkość i ma empatię i ma takie piękne słowo wymyślone przez twórcę tej piosenki. Ono brzmi minorek. Takie ładne słowo. Jak mamy coś, co nas przygniata smutkiem, no to jak pomyślimy o tym smutku minorek, to może trochę będzie mniejszy smutek, bo ja wiem. No posłuchajmy, Ewa Bem. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Pan Jacek, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam pana redaktora. Tak pan właśnie mówi o tych różnych fajnych słowach, które należałoby zapamiętać. Aha. Ja mam na przykład takie moje ulubione słowo żwawy. Żwawy. Żwawy. Aha. Czyli taki szybki, energiczny. Aha, aha. Pięknie brzmi i to, no, rzeczywiście ma w sobie taką energię, o wiele większą niż słowo energiczne. Żwawy to żwawy. Aha. Ale też muszę przypomnieć słowo, które kiedyś pana kolega starszy, pan Piotr Kaczkowski, mówił jako ciepłe słowo żelazko. No tak. Właśnie z tą intonacją żelazko. Jak jest włączone, no to prawda. Natomiast to, co chciałem mówić, to, że powiedzmy język powinien nieść informacje. Mhm. I jak na przykład słyszałem kiedyś rozmowy młodych ludzi, powiedzmy gimnazjum, to oni się posługiwali takimi słowami typu hej, ho, jakimiś takimi chrząknięciami. Mhm. Ja nie wiedziałem, co to znaczy. Teraz to przeszło na jakieś takie znaczki. To są emotikony. Uh-huh. Rozmawiałem niedawno z synem, tam mówi, że tam jakaś tam buźka, to z jakimś ikstem, to jest jakieś takie uśmiechnięcie, coś tego. Ja tego nie rozumiem tego. Uh-huh. Powiem szczerze, Uważam, że słowa tak do trzech pokoleń wstecz to powinny być mniej więcej rozumiane. Aha. Natomiast no, dalej to no, raczej ciężko. No, mogę zacytować kawałek go rodzicy. No tak. To było więcej niż trzy pokolenia, to prawda. No dobrze, no i co? I ma pan jakieś przesłanie, jakąś puentę? No i co? Jakąś puentę mam taką, że no nie wiem, czy zachowywanie tych słów jest aż tak istotne, aż tak ważne. Raczej należy się skupić na przykład poprawnym wypowiadaniu słów, na poprawnym doborze, na lingwistyce, na poprawnej polszczyźnie. No bo powiem szczerze, na przykład słyszę pana kolegów i koleżanki, którzy tam na przykład coś tam czytają, jest tam jakaś pogoda czy coś innego, że na przykład akcentują na pierwszą sylabę i to wygląda koszmarnie, na przykład na południu, na północy. No. No może tu chodzi o pogodę w Krakowie i wtedy to by pasowało. No w Krakowie to raczej nie, bo jest taka... No tam się tak akcentuje jakoś szczególnie. Nie da zaakcentować. No dobrze. No dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, dobrze, zrozumiałem. Dziękuję, przyjąłem do... Dziękuję. I wszystkim spłacam. Dobranoc. Dobranoc. No tak, to... Jakby to powiedzieć, oczywiście, że język się zmienia i powinien się zmieniać i trzeba ładnie próbować mówić jakoś po nowemu też pewnie, że tak. Ja nie nawołuję do tego, żeby mówić językiem Bogu rodzicy, no bo przecież to po pierwsze bym nie potrafił, a po drugie nikt by tego nie rozumiał. Ale myślę o czymś takim. O, taka historia mi się przypomina. Opowiadał mi znajomy o tym, jak jego tata poszedł z tatą do McDonald'sa, który wtedy w Polsce zagościł. No i tak był dumny, no bo już mógł tatę zaprosić, no to wtedy nie było takie oczywiste, że no jakieś miał pieniądze i tak chciał tatę ugościć, pokazać mu coś nowego. No i przyszli, no i tata był tym dość zdumiony, że to tak się odbywa właśnie, ta procedura jest taka, a nie inna, jak tam w barze czy w restauracji. A to się nazywa restauracja, czy w restauracji zupełnie nie. No i tak ten mój kolega mówi, no zobacz, tato, tu jest to, tamto, wam to, tu mu pokazuje, to takie, jakie tutaj są wyszukane potrawy, no z intencją właśnie ugoszczenia, z estymą wielką. No i tata mówi, no dobrze. No i podeszli tam do tej lady, do tego baru. No i tata mówi, no to jeszcze się chwilę zastanowię, a to ty wybierz może. On tam zamówił, tam nie wiem, co on tam zamówił, jakiegoś hamburgera, czy tam kole, czy coś, pewnie jedno i drugie. No a pan, pyta ten pan za barem, czy panienka, a ten pan tak popatrzył, starszy, mówi, a wie pani co, to ja bym wziął może, o, bigosik. I oczywiście wiedział, że tam nie ma bigosiku. Ale ja to powiedziałem dlatego, że to mnie się tak jakoś kojarzy. Te słowa typu ambaras, obwieś, na przykład o absurdach. Tutaj piękny list pana Piotra. I jeszcze inne takie. Te takie z fasonem nieco staromodnym. To mnie się wydaje, że to taki bigosik byłby. Znaczy ja nie mówię, że hamburgerów nie należy jeść. Tylko, że ten język chyba przypomina tym, który się posługujemy, no, często właśnie coś taki fast food. To dlaczego nie dodać do tego, no dobrze, bigosik coraz trudniej jest zamówić, no, ale chociaż jakieś przyprawy może, no nie wiem, może te słowa to byłyby takie przyprawy. Tak sobie jakoś tutaj na ten temat myślę. Ale wygłosiłem perorę. To też stare słowo, też może warto zapamiętać i przywołać, przypomnieć. Dobrze, rozgadałem się. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.pugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Kasia Nosowska. Takie słowo, bardzo ładne słowo, które właściwie jest, ale ona umieściła to słowo w nowym kontekście i to świetnie wyszło moim zdaniem. Sierpniowych burz za drzy liść. Zatrzęsie się. Kasia Nosowska i to słowo, które jest, tylko że nie w liczbie mnogiej, nigdy nie słyszałem, Celsjuszy, pęk, tutaj Państwu jako kwiatki wręczam na zimną pogodę, bo od razu się robi cieplej. Rozmawiamy dzisiaj o takich słowach, które należałoby ratować. I znalazłem list, momencik, już właściwie go zgubiłem, ale zaraz jest, pana Piotra, który zaczyna od takich słów jak łapserdak, obwieś, no, które oznaczają coś nieładnego, niemiłe osoby, ale jednak troszeczkę ciepła wprowadzają i poezji, tak bym nawet powiedział. I pan Piotr pisze, że one tworzyły więź z czasami już minionymi, tym, co kojarzy się z beztroską, czyli młodością. I tu jest zasadniczy wywód. On jest taki. Bywa często, że irytuje mnie zubożanie naszego języka, zupełnie niepotrzebnie kaleczonego słowami zapożyczanymi, używanymi w miejscu naszych własnych, dla mnie ładniejszych i bardziej zrozumiałych. Na przykład bycie spolegliwym, to jest coś innego i ładniejszego niż bycie cool na przykład. akuratność, takie słowo, albo na przykład wzornictwo zamiast design, przedsięwzięcie, a nie projekt, kampania, a nie akcja i tak dalej. I tutaj jest historyjka zasłyszana od znajomego. Na pewnej konferencji zorganizowanej w kraju u nas ten znajomy dzielił pokój z profesorem z Anglii. Panowie próbowali rozluźnić atmosferę, ale te żarty jakoś tam się nie bywały zrozumiałe przez tego drugiego i zabawne i tak dalej. I pewnego dnia Anglik wrócił po swoim wystąpieniu do pokoju rozentuzjazmowany i powiedział: słuchaj, spotkało mnie coś wielce zabawnego. Wyobraź sobie, że zebrani dziś na sali Polacy zapytali mnie, jak po angielsku brzmi słowo gentleman. No, życzę nam wszystkim jak najmniej takich rozterek. Pan Piotr nam życzy, pan kapitan Piotr. Bardzo dziękuję. Oby jak najmniej, prawda? To słowo, które w tej piosence, tu się zaraz rozlegnie, jedno ze słów, no właściwie ono jest tak podstawowym słowem dla naszego języka i kultury i wszystkiego, co mamy między nami, co nas łączy, to jest ważne, że aż dziwne, że ono zanika, a jednak zanika. Mam na myśli słowo list. I zbliżają się święta. Proszę pamiętać o tym, żeby napisać list, wysłać kartkę, nie tylko e-mail, też nawiązując do listu pana Piotra. Oczywiście ja rozumiem, że one są bardzo użyteczne i mogą być bardzo piękne i tak dalej. No najlepszy dowód, że je czytam właśnie. Ale list to jednak list. No to Marek Dyjak o tym śpiewa. Dla ciebie mam kwitnącą gałąź gwiazd, narkotyk traw i aplauz liści. Dla ciebie mam omszały cień spod skał, ruiny chmur i błysk iglicy. Do ciebie się kołyszę w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. To idzie list na ostatnich nogach, list. Do ciebie list nadaje w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. Gdy idzie list, ciebie sen nie boli nic. Ciebie to dębowa ramion moc, ręką nas z wielkich jezior oczu. Śnieżycy głos w pokutną noc, jej welon z jej anielskich włosów. Do ciebie się kołyszę w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. To idzie list na ostatnich nogach, list. Do ciebie list nadaje w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. Gdy idzie list, ciebie sen nie boli nic. Rozkołysałem świat, rozkołysałem znów, by cię ukoić chciał w żywicznej kropli snu. Tymczasem pójdź już spać i lampy też nie śpią. Serducho drogę zna i świat kołysze mną. Do ciebie się kołyszę w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. To idzie list na ostatnich nogach, list. do ciebie list nadaję w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. Gdy idzie list, ciebie sen nie boli nic. Do ciebie się kołyszę w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. To idzie list, ciebie sen nie boli nic. Do ciebie się kołyszę w dal, przez ciężki śnieg, przez lotny piach. To idzie list, na ostatnich nogach list. Ten list biedny na ostatnich nogach idzie, to bardzo piękny poetycki obraz, no ale taki też smutny bardzo poetycki obraz. List, słowo, które już zaczyna przegrywać, niedługo będziemy musieli robić audycję i przypominać i ratować. Są święta, proszę napisać listy i kartki, takie prawdziwe kartki i listy. Dobrze, pan Janek, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. A propos, bo to ktoś powiedział o słowie żwawy, że to jest takie słowo, to pan jest właśnie uosobieniem tego słowa chyba. O, bardzo żwawy. Dziękuję. No, tak. Wracam z próby tańca i to może do drugiej w nocy z taką żwawością, no naprawdę. No dobrze, to słucham, co pan powie. Myślę, że takim słowem ciekawym, które też dosyć rzadko się pojawia, będzie słowo draka. Draka. Słowo draka na pewno... Ono jest jakoś, nie wiem, podobne do słowa kłótnia, ale kłótnia, no wiadomo, znamy znaczenie tego słowa, ale ono nie jakoś tak, no kłótnia. Kłótnia to kłótnia. Mamy sprzeczki, które już jakoś bardziej pokazują taką iskrę, takiego pazura, powiedzmy, w naszych intencjach. Sprzeczki, sprzeczamy się ze sobą, ale słowo draka to jest na zawiera całego. Sobie jakąś taką, taką moc, która pokazuje, że rzeczywiście iskrzy tak między naszymi... w naszym sporze, taka draka, słowo draka, tak można to R zaakcentować i prawda. Doskonale to jakoś pokazuje. Prawda, prawda. To, że ta draka jest bardzo ciekawe. No, myślę, że częściej warto tego używać, zwłaszcza przy naszej polskiej mentalności, gdzie często lubimy się kłócić i ta draka będzie dobrym odniesieniem. Dziękuję, pozdrawiam pana. A co to za próba? Niech pan jeszcze powie o tych tańcach swoich. To bardzo ciekawe. A, wracam. Jeśli tańce, nie tajemnica. A, oczywiście żadna to tajemnica. Tańczę w studenckim zespole. Pieśni i tańca. Tańczymy tańce ludowe i akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj tańczyliśmy tańce warszawskie. Bardzo ciekawe. Warto zobaczyć. Też to takie właśnie żwawe. I draczne. Żwawe i często też właśnie się pojawia w nich charakter radosny i żwawy. Świetnie. No to dziękuję bardzo. Powodzenia w dalszych tańcach i niech się pan trzyma zdrowo. Napiszę list jakiś porządny na święta. A ja bym chciał właśnie to jeszcze... Aha, bo tak pan powiedział o tej drace, a dzisiaj pojawiło się słowo adwersarz. Jakby to tak jednak połączyć. Rozumiem draka, że to jest... No, dobrze, no ludzie się kłócą. Taki świat. Bez tego się nie da. No ale że jakbyśmy połączyli drakę z adwersarzem, to by było w ogóle cudownie, żeby z szacunkiem jednak dla tej drugiej osoby, nawet jak ostro. A teraz zrobimy taką przerzutkę do listu pana Roberta. Bo i tu jest przykład na telepatię, bo panie Robercie, słowo honoru, ta płyta już jest w odtwarzaczu, już była i myśmy ją przygotowali. Pan Robert tak pisze... Mnie od dłuższego czasu bardzo się podobają słowa bynajmniej oraz albowiem i staram się ich używać jak najczęściej. Uważam, że są rzadko używane niestety, a szkoda, bo bardzo ładne. Bynajmniej zdecydowanie dzięki maestro Młynarskiemu i jego fantastycznemu utworowi. No i tu są jeszcze inne utwory mistrza wymienione, oczywiście wiemy, prawda? I że Wojciech Młynarski przyczynił się do upiększania naszego języka, za co mu chwała. Pani Helino, no, nie, patrzę, pani Hania Leszczyńska, realizatorka, no, patrzę pani w oczy, to jest prawda, przygotowane było, prawda? Jest. Wcześniej.

Polacy są takim narodem, który bardzo brzydko przeklina. Mm-hmm. Życzyłbym sobie, żebyśmy przeklinali piękni, kulturalni. No jak to by było? Na przykład taki tekst mi przychodzi do głowy. Ten hultaj i huncwot, który wyczynia różnych hucpy i hece. Takie zapomniane, nie wiem, przekleństwa o Belgii, ale delikatne i kulturalne mimo wszystko. Niosące ze sobą więcej znaczeń, on może też tak powiedzieć. Jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć. Oprócz zapomnianych słów są te zapomniane idiomy. Uh-huh. Moja mama na przykład mówiła często, że ktoś patrzy księdzu na oborę. O co to jest? Nie słyszałem tego nigdy. Ciekawe. To znaczy, ktoś jest bardzo, bardzo zmęczony, nie wiem, czy umierający wręcz. Patrzy księdzu na oborę? Zapisuje. Tak, ktoś bardzo patrzy księdzu na oborę. Nie wiem, może to w jej regionach, ona spod Częstochowy pochodzi, więc tam może to było takie popularne. No właśnie idiom, który, jak pan widzi, pan nie wie, ja wiem, zanika po prostu. Być może jest więcej takich, nie wiem, idiomów, powiedzeń, które tracą sens, odchodzą. No wie pan co, no pewnie tak. To może jak się rozkręcimy, to zrobimy jeszcze jakiś program o tych idiomach, przy okazji jakiejś akcji, jak to się dzisiaj mówi, projektu, czy jakiejś tam innej okazji, wszystko jedno. No ale to bardzo szlachetna inicjatywa, żeby przeklinać, używając słowa ty huncwocie i tak dalej właściwie. O Boże, tak. No i co? No, oczywiście. I się rozstajemy z tą nadzieją błogą. Z tą nadzieją, że właśnie zamiast dwóch słów, które czy trzech, no które tak, się to prawda, ciągle przewijają, to ten język się wzbogaci o mniej niecenzuralne, a ciekawsze. Mhm. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. To w tym duchu jest taka opowieść, nie wiem, czy państwu ją opowiadałem, ale ona zabawna dosyć, bo to jest wiek XIX, czy początek XX. I rzecz się dzieje w Wiedniu, gdzie młody polski oficer na dworze Franciszka Józefa, cesarza, wypowiedział per stara pierdoła. No i to doszło do uszu monarchy. Te słowa. I monarcha był zniesmaczony, ale jednak, ponieważ był legalistą, a nie władał językiem polskim, no to postanowił jednak sprawdzić, jak to jest, zasięgnąć języka i porady biegłego. I zwrócił się do jakiegoś profesora. No, a do kogoż mógłby się zwrócić, jak nie do polskiego profesora, który doskonale tym językiem operuje. Profesora, powiedzmy, że UJ-u. I ten profesor UJ-u, o nieznanym mi nazwisku, napisał ekspertyzę i w tym liście było następujące stwierdzenie, ależ wasza wysokość w języku polskim stara pierdoła oznacza sympatycznego starszego pana. Więc ten nurt myślenia jest mi bardzo bliski. I byłoby miło przeklinać z użyciem słów nicponiu i hultaju. To prawda. Ale w każdym razie od czasu do czasu wprowadzić takie słowa, no bo to wtedy mamy język bogatszy, to zawsze się coś dzieje, jest piękniej i ciekawiej. Szukajmy jakiejś piosenki, która by mogła być akompaniamentem do pańskich słów, panie Arturze. No i tak myślę, że może jakoś blisko byłoby tej piosence. Starej piosence grupy Bemi Beck, Narwańce polne. No niby kwiatki, ale jednak narwańce. Cóż więc mam, Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam wiszczę. Bo widzę za tym wiatru znam. Jakiego by tu słowa użyć teraz takiego w duchu? No bo to nie ta piosenka. Też ładna bardzo, ale miało być Narwańce Polne. No to teraz będą Narwańce Polne. Szła przez pustą noc, ciemną noc, ciemną noc, za nią obcy pan, jak pan. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Lekarz ten rok, krok, krok, mógłby cały rok. Belek, belek, belki. Ale miał takt, frak stał się przed to fakt. Belek, belek, belki. Na Narwańcu Polnych dał mi cały bóg. Narwańcu Polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu Polnych dał mi cały bęk. Berek, berek, bęki. Berek, berek, bęki. No to się udało. Narwańce Polne. Pani Elżbieta, dobry wieczór. Witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham pani. No jest w sprawie dwóch słów. Czyli to pierwsze słowo takie, o którym chciałam powiedzieć, to powiem o nim później, bo przed chwilą przyszło mi do głowy Drugie słowo, a propos Hundsfot, Hultaj i tych innych takich obelżywych, no tak, takich może niezbyt pochlebnych słów, przypomniało mi się słowo, którego często używała moja babcia i to było słowo ladaco. Ladaco. Ladaco. Mhm. I to było takie słowo, które określało kogoś, kto był taki, no taki, no może taki trochę byle jaki, trochę łobuz, ale nie taki, taki kompletny łobuz i taki już straceniec, tylko taki powiedzmy, że trochę łobuzuje, ale może tam jeszcze słowo to będzie. Może się jakoś jeszcze dał go wyratować. A słowo, które chciałabym właśnie ocalić od zapomnienia, bardzo bym chciała, to taki jeden z moich ulubieńszych, to jest zapiecek. Zapiecek? Tak pani powiedziała? Zapiecek, tak. Takie miejsce na piecu. Niedługo to będzie tak, że nikt nie będzie wiedział, co to takiego i co to oznacza, bo no, jakieś piece elektryczne, gazowe, jakieś inne, to one jeszcze pewnie długo będą nas ogrzewać, ale taki prawdziwy piec, taki z duszą, taki piec opalany drewnem, taki piec, w którym piekło się chleb. I on miał takie specjalne miejsce z tyłu u góry, takie trochę jakby właśnie za nim to było, więc to dlatego za piecek. I to było takie cudne miejsce, tam się można było ogrzać, schować, przycupnąć. Tam też był taki specjalny zakamarek, gdzie się suszyło grzyby jesienią, gdzie się suszyło pokrojone w plasterki jabłka. I zapach takiego, zapach tej izby, jak się wchodziło, kiedy ciocia moja piekła chleb, jednocześnie z tyłu, na tym zapiecku, suszyły się pokrojone w plasterki jabłka. Mieszanina tych zapachów. Panie redaktorze, coś takiego chciałabym ocalić te zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom. Obawiam się, że to niemożliwe zupełnie, bo po prostu nie ma już takich... Pieców. Dziękuję pani pięknie, pani Elżbieto. Ale ocalmy może. Dziękuję. Dziękuję. Skoro to tak w tę stronę poszło, to jeszcze może jeden list taki, taki na koniec, ale zagrajmy najpierw piosenkę, bo to się robi znowu bardzo poważnie. Już kilka razy mieliśmy taką powagę. No to już idźmy w tę stronę. Mieczysław Szcześniak i wiersz księdza Twardowskiego. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Kocham, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała. Kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, święty gapa. Taka gapa, szara myszka, której nikt nie zauważa. No to teraz list w tym duchu. Arcylist. Ktoś przypomina ten przedrostek arcy, że to jest taki ważny i piękny. No to proszę bardzo, na koniec. Pani Agata. Czuję, że są takie małe szare myszki, skromne, które też odstawiono na boczne tory, nie ma się kto za nimi ująć. Posiłek. Posilać się. No, już nikt dzisiaj się nie posila, tylko je. Zniknęły posiłki, są dania, śniadania, obiady, kolacje. Je się, zajada, zjada, spożywa. No i chyba prawda w tym ukryta jest taka, że zniknęły posiłki, bo już nasze masowe żarcie nie posila, nie dodaje sił, energii, ani zdrowia. Byśmy mogli o takich słowach, które jednak zdolne są posilać. No ratujmy je i pamiętajmy o nich. Bardzo dziękuję. Pani Halina Leszczyńska realizuje program. Dziękuję. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Wielu, dziękuję ci bardzo. Wojtek Osowski zaraz się z państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.